أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, bugün Mekke'de nazil olan ve Cin Suresi diye isimlendirilen Sure-i Celile'nin kısaca manasını anlamaya çalışacağız. Bu surede Rabbimiz cinleri bize tanıtmıştır. Tarih boyunca insanlık ailesi cin konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. İnsanların çoğunluğu cinnin varlığına hep inana gelmiştir. Tevrat'ın, İncil'in cinden bahsetmesi nedeniyle inanan insanlar hep cinnin varlığını kabul etmişler. Tevrat'a ve İncil'e inanmayan insanların da inandıklarının temelinde yine din olması nedeniyle onlardan da çoğunluğu cinnin varlığına inanmıştır. Yani Japon dinlerinde de, Çin dinlerinde de, Hint dinlerinde de, putperestlerde de, tek Allah'a iman edenlerde de insanların çoğunluğu cinnin varlığını kabul etmektedir. Ancak bir kısım insanlar ahirete, Allah'a, vahye inanmamaları nedeniyle bilgileri yalnız göze dayandığından, gözüyle gördüğü, eliyle tuttuğu, diliyle tattığı, kulağıyla duyduğunun dışında hiçbir şeye inanmamaya kastetmiş bir kısım insanlar da cinnin varlığını inkara yönelmişlerdir. İnananlar da iki kısma ayrılmışlar. Kendi hayallerinde geliştirdikleri bütün kötülükleri cinnin ve şeytanın üzerine yükleyivermişler. Bazı topluluklar ise cinleri ilahlaştırma tarafına gitmişler. Bazıları şer tanrısı olarak onu kabul etmişlerdir. Madem ki bütün insanlık ailesinin cin ile ilgili inançları, bilgileri ve inkarları var, işte Kur'an-ı Kerim, hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim bu konuyu da düzenlemek ister. İnsanların cin konusundaki düşüncelerini de düzeltmek ister. Onun için Allah Celle Celaluhu Cin suresini indirmiş ve birinci ayeti kerimesiyle قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي اِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا. Olay şu. Bir gün sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim okurken, hadisçilerin anlattığına göre ashabına bir sabah namazı kıldırırken, tabii Medine dışında, Taif yolunda olduğu söylenir. Oradan geçmekte olan bir grup cinnin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduklarını dinlediğini ve kendi kabilelerinin yani cinni arkadaşlarının yanlarına vardıklarında bu Kur'an hakkında onlara bilgi verdiklerini, İnna semi'na Kur'anen acaba. Biz çok acayip, çok hoş, acayip burada çok hoş, çok güzel bir şey dinlendik. Okunuyordu, biz onu dinledik. O okunan şey insanları doğruya, bizi de doğruya götürüyor. Biz ona iman ettik ve Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız diyorlar. Bu olayı Allah Celle Celaluhu bildiğinden dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a da bildirmiş bu ayetleri indirmekle ve insanlığa bunu duyur, kul kelimesiyle söyle onlara. Yani kıyamete kadar gelecek bütün insanlara söyle, cinlerden de iman edenler var, inkar edenleri de var. Tarih boyunca cin devmiş, demişler, dev demişler. Devler hikayesi vardır hani tarihimizde, masallar vardır. Bir dev gelir işte köyün içinden bir güzel kızı alır götürür gider, kahramanlar onu kurtarır veya kurtaramaz. Dev konusunda birçok hikayeler zaman içerisinde insanlarımız uydurmuşlardır. Peri masalları vardır. Hin, oğlu Hin diye bir tabirimiz vardır ya, o da aynen cin kelimesinin bir başka kullanım şeklidir. Veya gulyabani diye yine Türkçemizde kullanılır. Arapçası da gul, gayin harfiyle, gul kelimesiyle ifade edilmiş. Cinle iman var ama cin konusunda yanlış bilgiler üretmiş veya türetmiş insanoğlu. Mesela ıssız çöllerde insanlar susuzluktan, açlıktan ve sıcağın baskınlığından görmüş oldukları hayaletleri cin olarak değerlendirmişler. Çöllerin sahibi cindir gibi inancın içerisine, yanlış inancın içerisine de girivermişler. Allah Celle Celaluhu bunları düzeltiyor. Cinlerin inananları vardır, inanmayanları vardır. Onlar ateşten yaratılmış varlıklardır. Erkekleri de vardır, dişileri de vardır. Biraz sonra gelecek bu sure-i celilede. Ve ennehu teala ceddu rabbina mettehede sahibeten ve la veleda. O Kur'an'ı dinleyen cinler kendi gruplarına vardıklarında diyorlar ki o Allah Celle Celaluhu'nun şanı çok yücedir. O Allah kendisine eş edinmemiştir, evlat da edinmemiştir, çocuk da edinmemiştir diyorlar. Yani o güne kadar Hristiyanlık inancındaki bir yanlışları da düzeltmiş oluyorlar cinler. Neyle düzeltiyorlar? Kur'an-ı Kerim'i dinlemekle bu yanlışlarını veya orada bulunanların yanlışını düzeltmiş oluyorlar. Ve ennehu kâne yegûlu sefîhuna alallâhi şatata. Bizim aramızda sefihlerimiz, yani bunaklarımız, beyinsizlerimiz Allah hakkında saçma sapan sözler söylüyorlardı bugüne kadar diyorlar. Bunu söyleyebilmek için tabii ki doğrunun bilinmesi gerekmektedir. Muhterem seyirciler, yanlışları tekrarlamanın fazla anlamı yok. Yani mesela bir banka müdürüne varıp faizin zararlarını anlatmanıza hiç gerek yok. Banka müdürü kaç tane adamın evine incir çekirdeği diktiğini o çok iyi bilir. Dünya genelinde bütün insanlık ailesinde faizin insanlık ailesine zarar verdiğini ekonomi uzmanları da bilir. Ona siz doğrusunun ne olduğunu söylemelisiniz. İki, bu işin Allah Celle Celaluhu tarafından yasaklandığını, bu dünyada zarar çekilebildiği gibi bunu devam ettirenlerin ahirette de cezayı çekeceğini anlatmamız gerekmektedir. Bir topluluğu yanlış yola sevk eden insanlar, kabileleri, aileleri veya ülkeleri üzerinde hakimiyetlerini tam kurmuşlardır. Siz oraya vardığınızda yanlışlardan hareketle değil, doğruları söyleyerek netice alabilirsiniz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir yol kenarında bir gün sabah namazını kılarken uzunca okuduğu Kur'an ayetleri belirli bir cin grubu tarafından dinlenilmiş. Bundan sevgili Peygamberimizin ve ashab-ı kiramın o anda haberi yok. Daha sonra Allah Celle Celaluhu bunu haber veriyor. Ve o dinleyenler kendi kabilelerine gittiklerinde, bugüne kadar bizim aramızdaki beyinsizler, bizim aramızda Allah'a karşı saçma sapan şeyler söylemişler. O yüce alan Allah Celle Celaluhu kendine eş edinmemiştir, kendisine çocuk da edinmemiştir deyivermişlerdir. Ve enna zanenna en len tegûlel insü vel cinnü alellâhi kezibâ. Halbuki biz bugüne kadar insanların da cinlerin de Allah'a karşı yalan söyleyemeyeceği kanaatindeydik, zannındaydık diyorlar. Ve ennehu kâne ricalun minel insi ya'udûne bi ricalin minel cinni fezâdûhum rahegâ. İnsanlardan bir kısım erkekler cinlerden olan erkeklere sığınırlar. Bu sefer onların azgınlığını artırırlar diyorlar. Cinler söylüyor bunu. Bunu şöyle açıklarlar. Hala literatüre baktığımızda işte filan adalarda veya filan çöllerde insanları sapıtan cinler varmış. Hikayeleri hala anlatılır ya. O tür yerlere yolculuk yapan insanlar cinlerin şerrinden korunmak için ben bu vadinin efendisi olan cinne sığınırım dermiş. Onu anlatıyor o cinler. Bir kısım insanlar bir yerden bir yere giderken cinlerin elebaşılarına sığınırlar. Böyle yapmakla da cinlerin o elebaşısının azgınlığını, isyanını, kötülüklerini artırırlar diyor. Bunlar bize neyi öğretir? Hayatınız boyu hiçbir zaman şeytandan ve cinden korkmayacaksınız. Allah'ın izni olmadan hiçbir cin, hiçbir şeytan, hiçbir insana zarar veremez. Hele hele mümine vesvesenin dışında vesvese vermeye devam edecektir. Yani içinize kötülükler üflemeye devam edecektir. Ama biz yalnız ve yalnız Allah'a sığınıyoruz. İşte sabahleyin kalkarken Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Yola giderken Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an okurken Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diye başlarken o şeytanın şerrinden Allah'a sığındığımızı biz ifade ediyoruz. Şeytana sığınmamız mümkün değildir. Yalnız ve yalnız Allah'a sığınacağız. Burada cinlerin erkeklerine sığınırlardı derken, onlar gördükleri yok, cinni görmüyorlar. İnançlarında var ya cin ve o vadiyi veya o çölü veya o yeri veya o adayı cinler yönetiyor kanaati var ya, cahili toplumlarda, Müslüman toplumlarda böyle bir şeyin olmaması lazım. Cahili toplumlarda böyle bir şey var ya, işte o yanlış, o yanlış düzeltiliyor. Ona inananlar cinne sığınıyorlar, cinnin efendisine sığınıyorlar. Biz yine de onlara sığınmıyoruz. Çünkü insan cinlerden daha güçlü ve daha değerli yaratık olarak Allah Celle Celaluhu'dan tarafından ifade edilivermiştir. Yaratılmışların en değerlisi insan. Bütün melekler Ademoğluna secde etti. İblis secde etmedi. O da ateşten yaratıldığından dolayı onu da cin taifesi olarak ifade etmeyiz. Zaten cin kelimesi gözümüzle göremediğimizden dolayı ona cin denilir. Hani ana karnındaki çocuğa da cenin der Arapçada. Görülmediğinden, bizim tarafımızdan şu gözle görülmediğinden, aletlerle görülüyor, o ayrı. Cenneti göremiyoruz şu anda biz. Cenne kelimesinden, o da cennet, cenne kelimesinden bize gizli anlamına. Gönül gözü dediğimiz o gönül, onu da göremediğimizden ona da cenan denilmiştir. Yani gözle görülmeyen şeyler cenne kelimesiyle ifade edilmiştir. Ateşten yaratılmış bir varlık olmaları nedeniyle gözümüzle göremediğimizden Arapça bir kelime olarak ona cin kelimesi kullanılmıştır. Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb'atallahu ahada. Allah hiçbir zaman pek hiçbir kimseyi peygamber olarak göndermeyecektir zannında idiler. Onlar da sizin gibi. Bunu cinler söylemeye devam ediyor. Ve enna lemesne sema'e fevecetnaha müliyet haraten şediden ve şuhuba. Ve enna künna nak'udu minha meka'ide lissemi'u femen yestemi'il âne yecid lehu şihaben raseda. Biz gökyüzüne çıkar, orada melekler arasında geçen konuşmaları dinler idik. Ama bu peygamber geleliden beri oradan gelecek sesleri de biz duyamaz olduk. Orası da kapatıldı diyor cinler kendi aralarında. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderilişiyle cinlerin gökyüzüne çıkamamaları ve oradan sesler alamamaları da Kur'an'la birkaç yerde teyit edilmiştir, ifade edilivermiştir. Onun için cinler gayıptan haber getirirler, bilmediğimiz şeyleri bize söylerler, bunları geçeceğiz. Tebeyyenetil cinnü en lev kânû ya'lemûnel gayb ediyor Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde. Şeytanlar, cinler eğer gaybı bilselerdi açığa çıkarırlardı. Bilmedikleri ortaya çıkmıştır o Süleyman Aleyhisselam'la olan olayda. Ve enna la nedri eşerrun üride bimen fil ardı em arade bihim rabbühüm raşeda. Gökyüzünden sesler alamamamız bizim için hayır mıdır yoksa şer midir bilemiyoruz. Yoksa Rabbi, onların Rabbi doğruyu mu murad etmiştir onu da bilemiyoruz diyor o cinler. Bizim ihtiyacımız olan mesajların tamamı Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz tarafından bize bildirilmiştir. Şeytanların veya cinlerin kulak hırsızlığı yaparak getirecekleri ve içine hani 100 haberin 99'u yalandır diyor bir hadis-i şerifte cinlerin verdiği haberlerden. 99 da yalan katarak verdiği bir tek habere bizim ihtiyacımız yok. Bir de kesinlikle şunu bilelim ki cinler gaybı bilmezler diye Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde tekrarlanır. Ve enna minna salihun ve minna dune zalik kunna daraiqa qadada. Cinler konuşmaya devam ediyor. Biz de ayrı ayrı yollara sapmış insanlarız. İçimizde salih insanlar var, salih olmayan, salih cinler var, salih olmayan cinler de var diyorlar. Buradan baştan beri anladığımız kadarıyla cinler Rabbimiz tarafından yaratılmış varlıklardır. Gözümüzle görmediğimiz varlıklardır. Ateşten yaratılmışlardır. Erkekleri ve dişileri vardır. İman edenleri ve inkar edenleri vardır. İman edenleri arasında salih olanları, yani her şeyi Kur'an'a göre, sünnete göre ayarlayanları vardır. Onun dışına çıkan, isyan eden insanları vardır. Yani iman konusunda veya imansızlık konusunda insanlar gibidirler bizim ayet-i kerimelerden anladığımız. Ve enna zannanna en len nucizallahi fil ardı ve len nucizehu haraba. Biz anladık ki Allah'ı hiçbir şekilde acize düşüremeyiz. Kaçmakla da onu yine acize kimse düşüremez diyorlar. Ve enna lemma semi'nel huda amennâ bih femen yu'min bi rabbihi fela yakhafu bahsen ve la rahaqa. Biz o Kur'an'ı işittiğimizde ona iman ettik. Kim Rabbine iman edecek olursa o hiçbir zaman hakkının eksik verilmesinden korkmaz, kendisine kötülük yapılmasından da korkmaz. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun güvenliği altına, emniyeti altına girmiştir mümin iman etmesiyle. Ve enna minnel müslimûne ve minnel gâsidûne femen esleme fe ulâike teharrav reşedâ. Bizim aramızda Müslüman olanlar var, zalim olanlar, yoldan sapanlar da vardır. Müslüman olanlar doğru yolu arayanlardır diyor cinler. Müslüman olanı, Müslüman olmayanının da olduğunu. Ve emmel gâsitûne fekânû li cehenneme hatabâ. Cinlerin de cehennemde yanacağına işaret eden ayet-i kerime bu. Yoldan çıkanlar, Allah'a baş kaldıranlar cinlerden, ki bu insanları da içine alır tabii ki, cehenneme odun olurlar diyor Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesiyle. Ve en lev istekamu alet tarikati le eskaynahum ma'en gadega. Eğer onlar o doğru yol üzerinde dost doğru gitselerdi, elbette biz onlara bol bol sular verirdik diyor Rabbimiz. Burada hani yağmur duasına çıkışlarımız vardır bizim. Bazen kıtlıklar alır yürür, yerden otlar bitmez olur, koyunlardan sütler akmaz olur, insanlar daralır ve bunalır, sığınacak hiçbir yer kalmaz. Elimizdeki mevcut bütün bilimsel veriler de çaresiz kalınca, İnsanların ciğeri susuzluktan yanmaya başlayınca, Allah'tan başka sığınağın olmadığını anlayınca ellerini Allah Celle Celaluhu'ya kaldırırlar ve yağmur duasına çıkarlar. Yağmadığı zamanlar da olur ama çokça yağdığı zamanlar da olduğunu bütün insanlık ailesi görüveriyor. Rabbimiz bu ayet-i kerime ve bunun dışında bazı ayet-i kerimelerde de Rabbim Estağfirû rabbekum sümme tûbû ileyhi yursilis semâe aleyküm midrâra. Allah'a istiğfar edin, sonra tevbe edin ki Allah Celle Celaluhu sizin üzerinize bol bol yağmurlar indirsin. Ayet-i kerimesinde de buna işaret edilivermiştir. Ama bize verilen her türlü iyiliklerin mutlaka bizim hayrımıza olacağını da zan etmeyelim. Rabbim diyor ki lineftinehum fihi. O verilen bol nimetler onlar imtihan için verilir diyor. İmtihan için de verilir. Bir kere sahip olduğumuz her şeyin imtihan sorusu olduğunu hatırımızdan hiç çıkarmayalım. Elimiz imtihan sorumuzdur. Bunu en iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Hani babası oğluna baltayı vermiş, oğlu da gitmiş diyor, cami duvarını kazmış. Halbuki babası bahçeyi baltalaması için, bahçeyi kazması için baltayı vermişti. Oğlu da gidiyor, cami duvarını kazmış diyor. Allah Celle Celaluhu bize elimizle, alın terimizle helalından kazanmamız ve bu elle dağıtmamız ve bu elle sevmemiz ve bu elle insanlara iyilik yapmamız için eli veriyor. Bu sefer bunu insan kötüye kullanacak olursa imtihan sorusunu kötü yolda harcamış oluverir. İmtihan sorusuları hepsi imtihan sorusudur. Ve men yu'rid an zikri rabbihi yeslükhu azaben saada. Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirecek olursa. Buradaki zikir Kur'an-ı Kerim'dir. İnna nahnu nazzalna zikra. Zikri biz indirdik ve onu biz koruyacağız diyor Allah Celle Celaluhu ya. Kim Allah'ın zikrinden yani Kur'an-ı Kerim'inden yüz çevirecek olursa onu yükselen bir azaba doğru sevk ederiz diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ennel mesacide lillahi fela ted'u me'allahi ahada. Mescitler Allah içindir. Orada Allah'la beraber başkalarına çağırmayınız diyor Allah Celle Celaluhu. Yeryüzü mescit kılınmıştır diyor sevgili peygamberimiz. Öyleyse yeryüzünün tamamında Allah'tan başkasına dua etmeyeceğiz. Bakınız Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a bile dua etmiyoruz biz. Yani ya Muhammed bana şunu ver, ya Muhammed Aleyhissalatu Vesselam bana bunu ver demiyoruz biz. Yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'dan istiyoruz. Hatta salatü selamlarla Peygamber Efendimiz için Allah'tan dua istiyoruz. Allah'tan yardım istiyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin gibi yapmış olduğumuz salatü selamlarla da yine Allah Celle Celaluhu'dan dilemiş oluyoruz biz. Ve ennehu lemma gama Abdullah yed'uhu kadu yekunun aleyhi libeda. Allah'ın kulu kalktığında onun etrafında sanki üst üste binmişcesine cinler keçeleşmiş bir vaziyette onu dinlerler diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ve innel mesacide lillahi fela ted'u me'allahi ahada ayet-i kerimesinde bir de mesacidin secde edilen azalar olarak da alınmış. Yani alnımız, burnumuz, iki elimiz, iki dizimiz ve iki ayaklarımız. Yere değen, secdeye vardığımızda yere değen yedi azamız, yedi organımızdır. Bu yedi organımız Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda secdeye varıyor ya, onun dışında hiçbir şahıs, kurum veya kuruluşa boyun eğmemelidir. Allah'ın dışında hiçbir kimsenin sözünü Allah'ın sözünün üstüne geçirmemelidir ve Allah'a secde edemem ben filanın dediğini tutarım dememelidir diyor Allah Celle Celaluhu. Kul innema ed'u rabbi ve la üşriku bihi ahada. Ben Rabbime ancak Rabbime dua ederim ve ona hiçbir kimseyi ortak koşmam de. Kul inni la emliku lekum darran ve la nef'a. De ki onlara ben kendime fayda veya zarar verecek durumda değilim. Bunu Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam söylüyor. Rabbim söylemesini istiyor. Kul inni len yucirani minallahi ahadun ve len ecide min dunihi mültehada. Beni Allah'tan hiçbir kimse kurtaramaz. Bunu söyle. Allah eğer azap edecek olursa hiçbir kimse kurtaramaz. Onun dışında da hiçbir sığınacak yer bulamam. Bizim sığınağımız Allah Celle Celaluhu. Ancak benim görevim ne öyleyse? İlla belagan minallahi ve risalati. Allah'ın göndermiş olduğu kitabı ulaştırmam ve elçilik görevimi yerine getirmemdir. Kim Allah'a ve Resulüne isyan edecek olursa ebediyen kalacağı cehennem vardır. Onlar kendilerine vaat olunan cehennemi gördüklerinde kimin zayıf olduğunu, kimin sayısının daha az olduğunu orada anlayıvereceklerdir diyor. Onlara söyle, kul in edri e garibim ma tu'adune em yec'alu rabbi lehu rabbi emede. O yakın mıdır size vaat olunan şey, yoksa Rabbim uzun bir zaman mı tayin etmiştir, ben bilmiyorum. Yani kıyametin ne zaman olacağını ben bilmiyorum. Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada. O gaybı bilendir, gaybını da kimseye açıklamaz. Ancak razı olduğu elçilerine, peygamberler veya meleklerine bazı gizli bilgilerini Allah Celle Celaluhu'nun bildireceğini bu ayet-i kerimede bize işaret etmektedir. Ama bütün gaybın bilgisi Allah Celle Celaluhu katındadır. Yani cinlerin gayb hakkında bilgilerinin olmadığını bir daha tekrarlıyor. Allah Celle Celaluhu'dan başka gaybı bilenin olmadığını ifade ediveriyor Rabbimiz. لِيَعْلَمُ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. Allah Celle Celaluhu'nun peygamberlerinin elçiliklerini yerine getirdiklerini bilsinler diye. Ve Allah Celle Celaluhu'nun her şeyi kuşattığını, her şeyi sayıp döktüğünü de bilsinler diye Allah Celle Celaluhu bu Kur'an'ını indiriyor. Kur'an'ın da peygamberlerini, mesajını ve cinlerini de ayrıca bize bildiriveriyor. Özetle, cinler gaybı bilmezler. Cincilerin ayağına gidip onlara bir şey sormayacaksınız. Filanın kızını alıverecek olsa kendi bekar oğlunu evlendirir. Eğer sizi zengin edecek olsa kendisi o hazineleri bulur. Eğer sizin hastalığınızı tedavi edecek olsa kendi sinir ve sıtmasından hastanede yatan kızını tedavi eder veya oğlunu tedavi eder. O sizin ancak paranızı alır ve size yalan söyler. Onun için cincilerle hiçbir zaman uğraşmayacaksınız. Yalan söylemelerine, yalanlarını dinlemek için yanlarına gitmeyeceksiniz.